तोरा के राजा ताहिया मिठाई पटावाए हो जहिया तू ले बह चुम्मा हमरा के राजा ताहिया मिठाई पटावाए हो जहिया तू ले बह चुमा हमरा के राजा।